Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, minęła 6. Oczywiście niedziela. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Niech chwile spędzone w polskiej Panamie przenika entuzjazm waszej wiary. Papież Franciszek pozdrowił uczestników lednicy. Do aresztu trafił kapitan statku oskarżony o spowodowanie katastrofy na Dunaju. PSL tworzy na wybory własny blok programowy. Uczestników spotkania młodych Lednica 2000, którzy zgromadzili się nad Jeziorem Lednickim w Wielkopolsce, pozdrowił papież Franciszek. W emitowanym nagraniu Ojciec Święty życzył wszystkim, by ich prowadził entuzjazm nawróconego serca. Przesłania papieża wysłuchało ponad 60 tysięcy pielgrzymów. Ojciec Święty nawiązał do hasła tegorocznego spotkania Wierz, że Cię kocham. Przypomniał, że jest ono szczególnie obecne w sakramentach Kościoła. Słowa będące hasłem waszego spotkania Bóg powtarza nieustannie do każdego w sakramencie pokuty i pojednania, a zwłaszcza w Eucharystii. Uważnie słuchajcie Jego głosu. Franciszek zaprosił młodych, aby czerpali z entuzjazmu nawróconego serca i doświadczenia lednickiej wspólnoty. Niech chwile przeżywane w Polsce, w Panamie, jak nazywacie w tych dniach lednicę, przenika entuzjazm waszej wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowania. Zabierzcie ze sobą w drogę to, co otrzymacie w darze. Na koniec spotkania uczestnicy wybrali Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, by przejść w wielotysięcznym pochodzie przez Bramę Rybę. Dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Emisja papieskiego posłania od lat towarzyszy lednickim spotkaniom. Wcześniej specjalne nagrania na to wydarzenie przygotowywali Jan Paweł II i Benedykt XVI. Kapitana statku oskarżonego o spowodowanie wypadku na Dunaju, w którym prawdopodobnie zginęło 28 osób, aresztował sąd w Budapeszcie. Będzie on mógł opuścić areszt po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów. Obrońca powiedział, że będzie to mogło nastąpić po prawomocnej decyzji, bowiem śledczy odwołali się od tego wyroku. Sąd zdecydował, że nasz klient będzie mógł opuścić areszt za kaucją. W takim przypadku po prawomocnej decyzji nie będzie mógł wyjechać z Budapesztu. Władze będą to kontrolowały za pomocą dozoru elektronicznego. Prokuratura wniosła odwołanie od tej decyzji, więc nasz klient pozostanie na razie w areszcie. W środę wieczorem na Dunaju duży statek zderzył się z mniejszą jednostką, która zatonęła w ciągu kilku sekund. Na pokładzie byli turyści z Korei Południowej i członkowie załogi. Zginęło co najmniej 7 osób. Zaginęło 21. Blok o nazwie Koalicja Polska będzie budować przed wyborami parlamentarnymi Polskie Stronnictwo Ludowe. Po posiedzeniu Rady Naczelnej lider partii powiedział, że zaproszeni są do niego wszyscy, którzy podzielają wartości PSL. Podjęliśmy decyzję o budowaniu bloku na wybory do Parlamentu Polskiego na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym i ogromadzania wśród nas tych wszystkich, którzy podzielają nasze wartości. Wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe. Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił też propozycję PSL, w tym obniżenie do 10% podatku PIT dla samozatrudnionych i rozszerzenie 500+ na uczącą się młodzież powyżej 18 roku życia. Polscy śledczy i eksperci kończą w Smoleńsku oględziny wraku Tu-154M. Samolot rozbił się 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku Siewiernej. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób. Polska prokuratura i rosyjski komitet śledczy nie podały szczegółowego zakresu badań. Wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, przedstawiciele polskich organów ścigania za pośrednictwem rosyjskich techników pobierali próbki materiału z fragmentów maszyny, wykonywali specjalistyczne fotografie i dokonywali szczegółowych pomiarów. Tego typu czynności odbywają się w Rosji, ponieważ władze federacji nie chcą zwrócić Polsce wraku samolotu i czarnych skrzynek. Jednocześnie odmawiają ponownego przesłuchania kontrolerów lotów ze Smoleńska, którym polska prokuratura postawiła zarzut umyślnego spowodowania katastrofy. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nasi siatkarze wygrali z Amerykanami 3-2 w meczu drugiej kolejki turnieju Ligi Narodów w Katowicach. Mimo to drugi trener reprezentacji Michał Gogol przyznał, że zespół nie jest jeszcze w najlepszej dyspozycji. Trzeba sobie zdawać sprawę, że chyba żadna drużyna w tej chwili narodowa w tym pierwszym tygodniu nie gra na miarę swojego potencjału. Wszyscy się docierają i popełniają tak naprawdę proste błędy. Każdy dopiero wchodzi powoli w ten rytm. Zawodnicy są na różnych poziomach. Jedni kończyli sezon 2 tygodnie temu, jedni miesiąc temu. Są na różnych poziomach fizycznych, na różnych poziomach technicznych. Na wszystko na pewno potrzeba czasu, dlatego jest jeszcze dużo tych niedokładności i ta nasza dyspozycja jest bardzo chimeryczna. I nawet niech taka będzie, jeśli tylko pojedynki Polaków nadal będą kończyć się w ten sposób. Dziś o 17:00 mecz z Brazylią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie będzie stopniowo rosło. Na południu, po południu możliwe przelotne deszcze i burze. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Chłodniej na krańcach północnych, nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich. Od 19 do 23 stopni. Jest też ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla województwa pomorskiego z powodu fali wezbraniowej przy ujściu Wisły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Archiwalne nagrania, filmy, wypowiedzi ekspertów. Wejdź na stronę pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny czerwcowy poranek. To jest wyjątkowy czerwcowy poranek, pewnie wielu z Państwa wie. Drugi dzień czerwca 1979 roku, 40 lat temu, przybył do Polski papież, Polak Jan Paweł II. Wtedy nie wiedzieliśmy, że przybędzie jeszcze kilkanaście razy. Wtedy nie byliśmy nawet pewni, my jako naród, jako społeczeństwo, że w ogóle przyjedzie. To się jednak zdarzyło. 9 dni, które wstrząsnęły komunizmem, jak określił tę pielgrzymkę prezes Instytutu Pamięci Narodowej niezwykle trafnie. W tych dniach na pewno Państwo słyszeli i będą słyszeli o uroczystościach, obchodach, koncertach. Troszeczkę o tym opowiem w wymiarze muzycznym dzisiaj w pierwszej godzinie. W drugiej godzinie zaś zaproszę Państwa na spotkanie z dobrymi ludźmi, z zespołem Dobre Ludzie, Szymonem Babuchowskim i jego kolegami. Już kiedyś byli gośćmi kilka lat temu, kiedy wyszła pierwsza płyta, teraz wyszła płyta druga, bardzo ciekawa, płyta Drogi, refleksyjna. Myślę, też dobrze wpisuje się w ten dzień, to po godzinie 7. Natomiast teraz oczywiście muzycznie, troszeczkę opowiem o tych wydarzeniach, o znaczeniu, ale zanim to się zdarzy, no przecież musimy pograć. Będzie nam towarzyszyło muzycznie bardzo ciekawa płyta, nagrana kilka lat temu. Płyta nazywa się Nuty Wielkiego Pasterza, Trybunie Tutki. To Państwo ich znają na pewno i ze współpracy z zespołem WW, czy z takiego eksperymentu z kapelą reggae z Jamajki. Nie są nieznani w każdym razie. Trybunie Tutki, Nuty Wielkiego Pasterza, płyta, która jest wielkim hołdem złożonym Janowi Pawłowi II, który uważał się za górola i przez góroli złożonym. Także to nam będzie towarzyszyć. No a na tej płycie jest między innymi taki utwór. Świdsko, Ryśno z Myślą i Łosłudną. Gdy ze śmiechowa Masiu mnie usypiała, kiedy mnie matusia w kołysce lulała. Gdy ze śmiechowa Masiu mnie usypiała, kiedy mnie matusia w kołysce lulała. Kiel przyjdzie pozegnać z tym światem, kiel już zgaśnie lomnie słonku nad Giemontem. Będę miał ci słyszą z kowronkach ćwierkaniu nad krzyzykiem wiecznej łozłonki z tym światem. Moja niegórazdo, hej, szemudno, staroświecko, fryśno, zmyślno i łosłudno. Ty ze śmiechowa Masiu mnie usypiała, kiedy mnie matusia w kołysce lulała. Ty ze śmiechowa Masiu mnie usypiała, kiedy mnie matusia w kołysce lulała. Nutko moja. Krzysztof Trebunia-Tutka, słowa Władysław Trebunia i Krzysztof Trebunia-Tutka, nutko moja hyrno-siumno i ślebodno. Ta charakterystyczna muzyka, te skrzypeczki, już Państwo wiedzą, to jest ten rys góralski Trebuniów. A dlaczego ta płyta, Nuty Wielkiego Pasterza? Płyta oczywiście nie jest z roku 79, to oczywiste. Ale zainspirowani zostali wykonawcy postacią papieża, jego wędrówkami po górach i piszą o tym, że zachowanie z tamtych wędrówek zdjęcia Karola Wojtyły łączy z portretami charyzmatycznego papieża Jana Pawła II jedno. Niezmienne, pełne dobroci, odwagi i spojrzenie człowieka, który pragnął zmienić oblicze ziemi. Przemiana tej ziemi, przywołana już w 1979 roku na ówczesnym Placu Zwycięstwa i okupiona krwią niewinnych, dokonała się na jego oczach. Odkąd go zabrakło, potrzeba przemiany wydaje się jeszcze bardziej aktualna, choć już w innym wymiarze, piszą autorzy płyty. I cała ta płyta jest właśnie tego rodzaju hołdem, tego rodzaju wspomnieniem. Tym, co najpiękniejsze w ojczyźnie, w tekstach Trybuniów, patriotyzm, miłość do Polski, miłość do chrześcijaństwa i wielki szacunek dla człowieka, który właśnie 40 lat temu, i to proszę Państwa dokładnie dziś, 2 czerwca na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, zakończył swoją homilię słynną prośbą do Ducha Świętego, aby stąpił i odmienił oblicze ziemi. Ciekawy jestem, ilu z Państwa pamięta ten dzień przed 40 laty. Czy są wśród Państwa ludzie, którzy jeszcze się nie urodzili? Ja miałem 11 lat. Czy Państwo pamiętają? Marcin.witan@polskieradio.pl, jeśli Państwo chcieliby się podzielić ze mną tymi refleksjami. Trebunie-Tutki i Wowunutki, chciałem powiedzieć, ale tym razem sami. Nuty Wielkiego Pasterza. Utwór nazywa się Z Bogiem. Z Bogiem, syćko z Bogiem i dobro. ciemnowłosna wojcie i rus ojciec drugie. W kościutkiej zycio chwili zawsze z Panem Bogiem. Z Bogiem, z Bogiem, syczko z Bogiem i do proga i za progę. Z Bogiem, z Bogiem, syczko z Bogiem i do proga. Z Bogiem, Trebunie Tutki z płyty Nuty Wielkiego Pasterza, muzyka Krzysztof Trebunie Tutka. Tutaj już do warstwy tekstowej przyczynił się Nigel Grant, no to właśnie ten człowiek z Jamajki. Dopóki nie zaeksperymentowali z zespołem reggae, dopóki na śniegu zakopanego nie pojawili się ciemnoskórzy Jamajczycy, to nam się wydawało, że te rzeczy się nie dają połączyć, a dają się. Jest zresztą taka płyta, kiedyś też ją Państwu prezentowałem, którą oni wspólnie wydali. Natomiast tutaj w utworze Z Bogiem śpiewa Trebunie Tutki właściwie w pełnym składzie. 9 dni, które wstrząsnęły komunizmem, tak jak już mówiłem, tak to zostało określone. Miliony uczestniczących w mszach świętych i tłumnie witających papieża żyły w wolnej Polsce. Przez ten krótki czas dotknięcie prawdy i wolności, które niosły papieskie słowa, było zabójcze dla systemu komunistycznego. Dlatego władze tej pielgrzymki nie chciały. Stanowiła bowiem zaprzeczenie wszystkiego, co narzucano Polakom. Na przeszkodzie antypolskim działaniom stał zawsze Kościół katolicki, upominający się przecież o podmiotowość człowieka oraz przestrzeganie praw narodu. Komuniści zaprzęgli do walki z wiarą rzesze ludzi, najnowocześniejsze techniki. Mogą Państwo zresztą zobaczyć wiele publikacji, te słynne zdjęcia ze stojącymi na każdym rogu funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa, z dyrektywami dla kamerzystów i telewizji, aby pokazywać tylko kilku ludzi, aby unikać zdjęć pokazujących wielki tłum. Jak się da bagatelizować, prawda, to przesłanie. W centrum stolicy ateistycznego z założenia państwa budowanego na bezbożnej ideologii wzniósł się przecież krzyż ze stułą i spod niego przemówił Jan Paweł II. I pod nim możliwość wypowiedzi otrzymali Polacy. Już od pierwszych godzin pobytu papieża w Warszawie stolica żyła entuzjazmem i radością. Papieskie słowa złączyły się w jeden głos, którym przemówiły miliony. Po iluż dekadach niewoli. No i potem rozpoczęło się to, co wszyscy wiemy. Potem oczywiście przyszedł rok 83, następna pielgrzymka papieża, bardzo mocne upominanie się o prawa człowieka. Potem rok 87 i następne pielgrzymki papieża aż do tej ostatniej pamiętnej z roku 2002. Polska się zmieniała. Jan Paweł II z niezmienną miłością głosił słowa zbawienia. Ja zresztą dziś na koniec tej godziny chciałbym Państwu jeden fragment zaprezentować, ale nie będzie to ten być może najsłynniejszy wygłoszony przed 40 laty fragment z Placu Zwycięstwa, a w moim przekonaniu bardzo znamienny, bardzo mocny i bardzo aktualny dziś fragment z Krakowa. No ale zanim to się zdarzy, Nuty Wielkiego Pasterza, Góry cię kwolą. Thank you. Góry cię kwolą. Muzyczny hołd papieżowi Janowi Pawłowi II złożony przez Trybunie Tutki. Oczywiście takich publikacji było i będzie więcej. Trybunie po góralsku, bo sami są góralami, ale myślę, że wielu Polaków ma swoje powody do tego, aby wspominać postać Jana Pawła II, także w kategoriach może bardziej osobistych. Przecież to tak wiele okazji ku temu było. A wszystko zaczęło się przed 40 laty, w czerwcu 1979 roku. Polskie Radio nie pozostało także na te rocznice obojętne. Ufam, że mnie słyszą wszyscy Polacy na tylu kontynentach. Ufam, że mnie słyszą! Na 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny Polskie Radio przygotowało wyjątkowy dwupłytowy album, na którym znajdą Państwo alfabet myśli Jana Pawła II oraz pielgrzymkę bez precedensu. Do mikrofonów zbliżają się teraz Edward Gierek i papież Jan Paweł II. To wydarzenie bez precedensu było z pewnością aktem pewnej odwagi z obydwu stron. Poleca Polskie Radio. Dwupłytowy album do nabycia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Dwupłytowy album zatytułowany Ufam, że mnie słyszycie ukazuje się w związku z 40. rocznicą pielgrzymki papieża do Polski. Od 2 do 10 czerwca 1979 roku. Wtedy na papieskim szlaku znalazły się Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ i Kalwaria Zebrzydowska. Tytuł albumu zainspirowany jest słowami papieskiej homilii wygłoszonej 3 czerwca w Gnieźnie na wzgórzu Lecha w dniu uroczystości zesłania Ducha Świętego, kiedy papież wyraził nadzieję, że to co mówi na polskiej ziemi za pośrednictwem środków masowego przekazu dociera do rodaków na całym świecie. A w ówczesnej sytuacji politycznej to wcale nie było takie oczywiste. Dziś, kiedy sytuacja polityczna, co za tym idzie, relacje państwo-kościół zasadniczo się zmieniły, w tym zawołaniu ufam, że mnie słyszycie, wybrzmiewa inne oczekiwanie. Oto oczekiwanie tego, aby przesłanie papieża było wciąż poznawane, przyjmowane i aby kolejne pokolenia potwierdzały jego aktualność. Aby nie było w Polsce nikogo, kto nie wie, kim był Jan Paweł II i jaka była jego rola w naszej historii. Pierwsza płyta, bo to jest album dwupłytowy, proszę Państwa, pierwsza płyta nazywa się Alfabet nauczania Jana Pawła II i jest wyborem fragmentów wypowiedzi pochodzących z jego pielgrzymek do Polski z lat 79-2002. Ich przewodni motyw jest ujęty pod hasłem Niepodległość ducha i ojczyzny, ponieważ papież nauczał, że wolność, sukces ekonomiczny, rozwój kultury i dobrobyt materialny, pomyślność osobista i społeczna kraju są ściśle związane z wartościami duchowymi, jakie człowiek prezentuje, a więc więcej być niż mieć. A druga płyta to tytuł Na szlaku pielgrzymki bez precedensu. I to jest już zapis pierwszej pielgrzymki papieża do Polski z uwzględnieniem jej politycznego kontekstu. To jest bardzo ciekawe. Z perspektywy minionych 40 lat warto przypomnieć, przed jakimi dylematami stanął zarówno rząd Polski Ludowej, jak i strona kościelna w związku z wyborem Polaka na papieża i jego zaproszeniem do ojczyzny. Wypowiedzi papieża zamieszczone w dwupłytowym albumie nawiązują wzajemnie do siebie i uzupełniają się, bowiem treść przesłania, które papież skierował do rodaków 40 lat temu, rozwijał i kontynuował we wszystkich swoich kolejnych pielgrzymkach. I to jest, proszę Państwa, wydanie dwupłytowe, Ufam, że mnie słyszycie, które można nabywać. Ufam, że mnie słyszą wszyscy Polacy na tylu kontynentach. Ufam, że mnie słyszą! Na 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny Polskie Radio przygotowało wyjątkowy dwupłytowy album, na którym znajdą Państwo alfabet myśli Jana Pawła II oraz pielgrzymkę bez precedensu. Do mikrofonów zbliżają się teraz Edward Gierek i papież Jan Paweł II. To wydarzenie bez precedensu było z pewnością aktem pewnej odwagi z obydwu stron. poleca Polskie Radio. Dwupłytowy album do nabycia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Trybunietutki nuty wielkiego pasterza. Kiedy pierwszego dnia Jan Paweł II, pierwszego dnia przed 40 laty, 2 czerwca, Jan Paweł II powiedział, że Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi, zebrani wznieśli trwającą ponad minutę owację. Tak samo zareagowali, gdy nawiązał do powstania warszawskiego, a więc nierównej walki, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi Polska. Ileż takich momentów było w ciągu tych 9 dni, gdy papież dotykał spraw najistotniejszych dla Polski i dla Polaków i upominał się o te sprawy. No któż jak nie on mógł to robić? Moc jego słów zwielokrotniona reakcją milionowych rzesz, reagujących owacjami, miała siłę rozłożonej w czasie na kilkanaście miesięcy szarży husarskiej, jak pisał dr Szarek z IPN-u, które odniosło pierwsze zwycięstwo latem 80 roku. Dlatego słusznie mówimy, że te ziarna, które zaczęły wzrastać w 80 roku i później zostały wtedy zasiane. Jan Paweł II mówił o Polsce jako ziemi szczególnego świadectwa. Dokąd ze szczególną pokorą i przekonaniem trzeba głosić Chrystusa, co rodzi ogromne zadania i zobowiązania. Pytał, czy dorastamy do tych zobowiązań. A jak jest dzisiaj, po 40 latach? Jak odpowiadamy na prośby Jana Pawła II, który przemawiał, abyśmy zachowali duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska? Miejmy nadzieję, że ta refleksja także temu posłuży. Całe te obchody, bo przecież chodzi o to, żeby to nie było tylko proste wspomnienie, odfajkowanie ważnej rocznicy, której nie możemy nie zauważyć. Tym bardziej, że pod względem państwowym wszystko się przecież bardzo zmieniło. Podczas gdy wówczas władze robiły wszystko, by zminimalizować wpływ papieża, no ale przecież należało się z nim spotkać, uśmiechnąć, podać rękę i porozmawiać, to dziś jest na odwrót. Dziś nasze władze robią wszystko, żeby te obchody były jak najbardziej godne, jak najbardziej interesujące. O tym jeszcze za chwilę w wymiarze muzycznym powiem. No ale przecież nikt nie zastąpi nikomu własnej refleksji. Nuty wielkiego pasterza. Trybunie Tutki. Utwór nazywa się Jocłek Wolny. Poddać się twej woli, o mój wieczny panie. Kiedy serce strasznie boli, tu są sarbią rany. Jocłek wolny i szlamany. Jocłek wolny, hej, szlamany. Jocłek wolny i śle wodny, nie wtrącaj się do mnie. Jocłek wolny i śle wodny. Jocłek wolny, weź śle wodny. Dziadek, ty snaki był, ześ mu grzechów nie odpuścił. I dziś słowę, teraz moce, hardo w jego dusę krusą. Jocłek wolny i szlamony. Jocłek wolny, hej, szlamony. Fenomen Jana Pawła II w kontekście pierwszej pielgrzymki do Polski polegał między innymi na tym, że ciesząc się autorytetem duchowym, dysponując siłą przekazu, stanowiąc niejako głos wołający z głębi polskich dziejów, zdołał otworzyć serca ludzi na wyzwalające działanie Ducha Świętego, którego przyzywał na placu zwycięstwa. Uniwersalny wymiar jego posługi w Kościele połączył z wrażliwością na historię i kulturę własnego narodu, a także innych narodów, co bardzo silnie wybrzmiało w Gnieźnie właśnie, na wzgórzu Lecha, kiedy papież mówił o tym, że papież Słowianin ma pewne obowiązki także wobec innych Słowian, do których się zaliczamy. Istotna treść przesłania papieża jest oczywiście ciągle aktualna. A po 25 latach Jan Paweł II określił swoją pielgrzymkę z 79 roku jako przejście Ducha Świętego przez polską ziemię. Podkreślił przy tej okazji, że odnowa naszej doczesności zależy zawsze od odnowy umysłów, sumień i serc. Tylko dzięki solidarnemu wysiłkowi, wspieranemu światłem i mocą Ducha Świętego można budować szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość wszystkich Polaków. Nie tylko przypominał prawdę, że to Bóg kieruje losami ludzi, lecz stał się zwiastunem Bożej interwencji. Jan Paweł II 40 lat temu przybył do Polski. Dziś będą Państwo o tym słyszeli pewnie w wielu miejscach i warto się nad tym samemu także zastanowić. A ciekaw jestem, jak robią to ci, których nie było wtedy na świecie, albo którzy byli niezwykle mali. Ja pamiętam niewiele, ale pamiętam włączony u moich dziadków telewizor, oczywiście czarno-biały, oczywiście z trudem odbierający sygnał. I pamiętam stojącego obok papieża prymasa Stefana Wyszyńskiego, jego wzruszenie, kiedy witał papieża na lotnisku, jego wzruszenie na Placu Zwycięstwa i te fragmenty mszy świętej. Chociaż tego słynnego fragmentu o Duchu Świętym nie pamiętam. No ale mamy dziś zdjęcia, mamy nagrania, mamy płyty. Słuchajmy. Na pewno możemy być mądrzejsi. Trybunie Tutki. Utwór nazywa się Miły z Boże kochany. Ale dziś, 2 czerwca w Warszawie, koncert, wydarzenie, na które chciałbym Państwa serdecznie zaprosić. Nie każdy oczywiście będzie mógł przyjechać, ale dla tych, którzy nie przyjadą, pozostaje transmisja w radiu, w polskim radiu i w polskiej telewizji. Dziś o 20:30 na Placu Piłsudskiego koncert pod tytułem Wsłuchiwać się w papieża. Wezmą w nim udział Dawid Kwiatkowski, Kamil Bednarek, Stanisława Celińska, Ryszard Rynkowski, Krzysztof Cugowski, Natalia Kukulska, Halina Młynkowa, Barbara Kurdej-Szatan, Rafał Szatan, Agnieszka Musiał, Agnieszka Cudzich, Bogusława Kudasik, Andrzej Lampert, Aleksandra Gintrowska, Dariusz Łapiński, Adam Bładych oraz zespoły Golec Orkiestra, Zakopower, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, New Life M, Warszawski Chór Chłopięcy, Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa, Polski Chór Kameralny, Chór Młodzieżowy Jednego Serca, Servi Domini Cantores, ksiądz Zdzisław Madej, ojciec Rafał Kobyliński oraz reprezentacyjny zespół Wojska Polskiego. Wszystko na placu Piłsudskiego, na tym właśnie placu, który pod nazwą placu Nomen Omen Zwycięstwa gościł papieża przed 40 laty. Koncert będzie podzielony na 11 części. Każda z nich oprócz wstępu i zakończenia będzie opierała się na przesłaniu papieża z jednego z 9 miejsc, które odwiedził podczas pielgrzymki. Widowisko rozpoczną dzwony kościelne, które zabrzmią z wież kościelnych wokół placu Piłsudskiego. Narratorem koncertu będzie sam papież. Centralnym punktem sceny będzie telebim, pokazując archiwalne nagrania z 79 roku, ale nie tylko. Papież ożyje na naszych oczach dzięki najnowszym zdobyczom technologii i będzie wirtualnie towarzyszył nam podczas widowiska. Ale ważne jest tutaj także to, że papież, który jest przecież świętym, żyje w Bogu, żyje w pełni i żyje naprawdę. Każda część z koncertu zawierać będzie najsłynniejsze piosenki poświęcone papieżowi oraz utwory, które w czasie pielgrzymki były przez Polaków śpiewane, a także przez samego papieża. Oraz te, o których chciał nam specjalnie opowiedzieć, jak na przykład Bogu Rodzica. W programie są najstarsze pieśni religijne i patriotyczne piosenki, a także pieśni ludowe towarzyszące polskiej religijności, utwory braci Golec, wykonywane przez braci Golec, czy zespół Zakopower. Chodzi o pokazanie ludowej tradycji. W widowisku usłyszymy również spektakularnie wykonane pieśni religijne, takie jak Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, które wykona Ryszard Rynkowski i Krzysztof Cugowski. Będą też piosenki, świadectwa, które pokazują zmagania człowieka z Bogiem, zaśpiewane przez artystów młodszego pokolenia, jak Kamil Bednarek czy Natalia Kukulska. Sam papież będzie współwykonawcą niektórych pieśni, które zabrzmią na placu Piłsudskiego. Jak Państwo widzą, więc przedsięwzięcie jest potężne. Warto wziąć w nim udział, czy to osobiście, czy to przez media. No tylko jedno takie, raz na 40 lat. Ciekawym i bardzo ważnym elementem koncertu będzie pierwsze w Polsce muzyczne wykonanie Inwokacji Adama Mickiewicza. Interpretację wykona Stanisława Celińska i Maciej Muraszka. Do tego fragmentu pana Tadeusza odwoływał się papież w swoim przemówieniu podczas pobytu na Jasnej Górze w 79 roku, bo wszystko to osadzone jest wokół przesłania i wydarzeń pielgrzymki papieża sprzed 40 lat. Orłem być to jest wyzwanie, tokiem dumnym i szlachetnym. Z góry dobrze syćko widzieć, niebo pokazywać innym. Hej, górę za górami, bądź tą ruści złego słowa. Hej, górę za górami, unieśmy się tutaj znowa. Lepiej górze własną kasę, z prądem płynie wino płatą. A tyś orła się urodził, wywinaś lecieć wysoko. Hej, górę za góralami, choć ją ruści złego słowa. Hej, górę za góralami, unieśmy się tutaj znowa. Przecie dla nich jest padlina. Co by widzieć, ta jest góra, musi gasi być dolina. Hej, górę za góralami, choć ją ruszy złego słowa. Hej, górę za góralami, przyjdzie wiosny radości czas. Hej, orlindo, ptaki dumne, zlećmy w niebu hajsyćko w roz. Hej, góra za góralami, głośno mruści złego słowa. Hej, górę za góralami, unieśmy się duchem znowa. Hej, górę za góralami, głośno mruści złego słowa. Hej, górę za góralami, unieśmy się duchem. Trybunie Tutki, nuty wielkiego pasterza, utwór Hej w górę za góralami. Jak już Państwu mówiłem, płyta W hołdzie papieżowi, nagrana przed kilkunastu laty, no w góralskiej szacie, bo trybunie to oczywiście górale, w hołdzie dla papieża górala, który spowodował, iż Duch Święty zstąpił na Polskę i odnowił oblicze ziemi. Myślę, że taką siłę i taką moc daną od Boga mają tylko prorocy. Koncert, o którym mówiłem w poprzednim wejściu, koncert dziś, przypominam, o 20:30 na Placu Piłsudskiego pod tytułem Wsłuchiwać się w papieża, będzie ucztą nie tylko dla ducha, dla ucha, ale także dla oka, ponieważ przygotowano wyjątkową scenografię multimedialną. Zobaczymy odzwierciedlenie 9 dni, które papież spędził z Polakami. W formie witraży pokazane zostaną obrazy, symbole nauczania w każdym z miejsc, gdzie papież przemawiał, takie jak jasnogórski wizerunek Czarnej Madonny, obraz Ducha Świętego, sylwetki świętego Wojciecha i świętego Maksymiliana Kolbego, a także wiele innych, które odgrywały ważną rolę w nauczaniu papieża. A całość koncertu zakończy hymn polski po góralsku i rozłożenie 100-metrowej flagi, którą 11 listopada Święto Niepodległości zaprezentowali górale i dzieci z Fundacji Braci Golec. Transmisja w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Cały koncert poprowadzą Małgorzata Kożuchowska i Maciej Musiał. A jeśli Państwo sobie wpiszą w wyszukiwarkę niepodległa.gov.pl /info o tym koncercie, to będą Państwo mogli pobrać śpiewnik, internetowy śpiewnik wszystkich pieśni, które będą podczas tego koncertu wykonywane i będzie można śpiewać razem z wykonawcami. Albo w domu, albo na Placu Piłsudskiego, albo na przyległych ulicach, jak to woli. No i na koniec, jak powiedziałem, chciałbym Państwu zaprezentować jeden fragment z nauczania papieskiego. Niezwykle aktualny dziś, mocny, przesłanie do nas wszystkich. A potem ta pieśń, którą chyba papież najbardziej lubił. Barka w wykonaniu Trybuniów Tutków. Zapraszam po godzinie 7 na spotkanie z zespołem Dobre Ludzie. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Dialog zbawienia. Zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga.